was selling a deadly poison disguised as heroin. I mean, in the process of having En dies com aquests, en dies de Setmana Santa, uf, quina santa setmana ens donen els religiosos, els integristes i els tradicionalistes, els que ens omplen les orelles amb les idees i conceptes de pena, culpa, deute, caritat, sacrifici, virtut, que impregnen el dia a dia de la nostra societat, que per més que lluitis en contra d'aquesta manera de pensar, t'ho trobes per tot, al carrer, la feina, l'oficina del SOIP, a les escoles i a la sopa. Fa anys, la gent va aconseguir que molts dels símbols religiosos catòlics fossin exclosos dels llocs públics. I encara ara, no van desaparegut del tot, sembla que ens volen fer passar altra vegada pel mateix tub. A l'escola, volen tornar a posar les assignatures de religió. Evidentment, i que ningú s'equivoqui, la catòlica, romànica i apostòlica. No vos cregueu que tot i tenir molts nens d'altres comunitats religioses, aquests no es lliuraran de la dita assignatura. I entre lluites de religions i simpòsiums multireligiosos sectaris, entre Jesucristos, Alàs, Jehovàs, profetes i Hare Krishnas, nosaltres, el manco jo, els que no ens reconeixem en cap d'aquestes cosmogonies, monoteïsmes, politeïsmes, intentem sobreviure i trobar conceptes, història, comportaments, relacions humanes lliures, després de tants i tants anys de persecucions morals, cremes i de més atacs, perquè vos record que el pitjor enemic de qualsevol religió existent, sobretot per les monoteïstes, és aquella persona que no creu en cap déu, en cap ésser que ordeni la vida i li digui o imposi la moral, el concepte del bé o del mal. Perquè segons es veu, només és legítim matar si ho fas en nom de Déu. Quin? És el de menys, ja que tot depèn amb qui juguis. Ara, si ho fas sense aquesta motivació, oh, ets una moral. Bé, per sort, les persones que com jo pensem, pensem. I ho fem les coses i no fem les coses per una qüestió de fe. Vosaltres veureu que cadascú decideixi, però mentrestant, i com deien els Budellam, deixeu-nos en pau. We'll be right back. I doncs sí, amb això, amb aquests budellam, ja començam el programa d'aquesta setmana, avui dissabte, són les 5 i poc, i... I ara i és res, 1984. I ara és 1984, ara i sempre. Bona tarda, Raül. Bona tarda, com estàveu? Te vam trobar a faltar la setmana passada, però vam fer connexió telefònica, eh? Sí, sí, estava justament por ahí, por Denia, ja saliendo d'allí, viviendo ya para Palma, después de... De un fin de semana, pues, por la península, jugando un partidito entre amigos. Per aquesta genial temporada del vostre equip, els Voltors. Sí, ha estat una temporada, per ara, bastant bona. Ara, playoff, esperem que sigui millor. Molt bé. Ànimo, ànimo. I avui no podem dir que tinguem una entrevista, perquè realment el que tenim és un acompanyant que ens acompanyarà aquest programa i ens anirà deleitant en aquest cas en la seva companyia a través de la veu, presència i també amb el seu propi baúl. I és en Pep Bonet, que està aquí amb nosaltres i bé, benvingut. Moltes gràcies, un plaer estar aquí i compartir amb tots vosaltres tot el que sorgeixi, vamos. Ja que ets aquí, jo crec que te farem xerrar un poc també de les feines en les que te trobes els darrers temps, que no són poques. Feina, jo no faig feina, jo faig només el que m'agrada, no feina. Això és feina, molta feina. I bueno, Pep, què no et deleites avui? Eh? Arrencarem amb el baúl, amb el teu baúl, que mos has dut la teva part. I... Va, música, voleu. Ah, sí, perquè si fotografia no crec que xerri per aquí. Vale, bueno, ja xerrarem, però bueno, de moment comença amb una miqueta de renou. Podem començar amb un tema del Lemmy, que està fet per un àlbum que no és del Lemmy, que es diu Probot, i és un tema rock and roll, com sempre. Això és el que nos agrada d'aquesta ràdio, escuchar bon rock and roll. Bueno, después de escuchar esta canción de Lemmy compartido con la banda acompañante, ¿quiénes eran? Con Dave Grohl y su banda. Ah, mira, pues está muy bien. Pues bueno, mira, ya que traes tú justamente tu pedazo de baúl, yo traigo también el mío. Vamos a hacer aquí justamente un mano a mano y vamos compartiendo un poco de música. A lo mejor hay grupos que conoces, otros que no. Pero también seguramente que tú traes grupos que tampoco conozca yo. A ver, sorpréndeme. Pero un momentet. Perquè això era en Lemmy. I aquí tenim un tros de treball teu sobre tota aquesta història de Motorhead i tot això, que volen que m'ho expliquis, que m'ho facis 5 cèntims exactament, perquè fa ja no sé quan fa que el vares treure. Fue... Aquí, però ara farà un any i mig, més o manco. Sí, sí. Record que el vares està fullejant per aquí, sí, el llibre. Que sé que presentó esto en Molte Barra, però no sé si fue l'any passat. Sí, l'any passat en Molte Barra, sí, he presentat llibre. I de conta-mos una miqueta com va, bueno, com Motorhead, va anar tot aquest projecte. Jo som superfan incondicional de Motorhead i va ser pues, arrel d'un somni que tenia que s'ha de fer realitat. Eso hay gente que no se lo cree, pero yo siempre digo yo que los sueños a veces se hacen realidad y sí, el tuyo sí, se cumplió. S'ha d'anar alerta en lo que un cerca. Perquè el consumia, no? Perquè jo pots acabar en ser mans de gent com Motorhead. I, vull dir, i estuviste con ellos compartiendo la gira? Sí, bueno, jo vaig començar en el 2008. Mm-hmm. Vaig anar a la revista Rolling Stone perquè sempre m'enviaven a fer feines de ser meves, de marrons i problemes pel món, i jo li deia, mam, votes com a revista Rolling Stone però jo m'envia qualque dia a fer una història bona d'una banda de rock, no? Sí, i tu vaig... ja treballaves per Rolling Stone. Sí, col·laborador. Per d'alguna manera. Sí. Mm. I llavors m'han dit, però i quina banda vol fer-ho? Jo vaig dir, Motorhead. M'han dit, no mos interessa. Oh. Però, si vols, te feim espont i te posem en contacte amb la banda i si els interessa. I res, això era 2008, a l'octubre vaig contactar la banda, amb el mànager, els vaig enviar un parell de llibres, els vaig mostrar la meva feina i van quedar que m'ho veuríem al principi del tour europeu, a Inglaterra. Octubre 2008, vaig llegar un cotxe, un GPS, vaig agafar les càmeres i vaig començar a seguir a Motorhead. Vaig conèixer el Lemmy i la banda aquell vespre. Li vaig dir el que feia, les intencions, vaig començar a disparar i bueno, va ser bastant dur. Jo dic que el meu somni era conèixer la banda i la meva pitjor pesadilla va ser d'estar amb aquesta banda tant de temps. Però clar, al principi pues, jo retratava les proves de so a les 3 o 4 de sobre baixa, feia tot el concert, me quedava fins que tot el crew recollien els camions i a les 3 o 4 de matí la gent partia en el tràiler i feien 400-500 quilòmetres, arribaven per la prova de so, clar, la banda dormia o no dins el bus, jo havia de conduir, baixar les targetes de les fotos i arribava destrossat. I al cap de 10 dies o 12 me degueren veure la cara de cansat i me varen dir, torna el cotxe a l'aeroport i vinen nosaltres en el bus. No en el bus del crew, sinó en el bus de la banda. Y bueno, aquel día me he dejado de hacer fotos. La gente llega a pensar que a lo mejor la vida de un fotógrafo es más sencilla, pero veo que fue para ti peor que, sí, que ser de un, no sé, de un locutor o de algún presentador de televisión. Peor no, lo que pasa es que claro, todos sabemos que esta gente pues el ritmo de vida que duen y claro, yo fins que no vaig estar integrat dins la banda era feina molt dura i una vegada integrat també, llavors vaig fer, això era 2008-2009 vaig fer tour sud-americà i em varen posar com a assistent de guitarra d'en Phil Campbell. Wow. Assistent de guitarra? Sí, que era, jo no vaig tocar guitarra mai, però bueno, era una manera de que la gent que organitzava tot això ja m'incluïssin en els vols, en els hotels i tot això, i estar pues, sempre en la banda. I això 2008-2009 vaig anar a Los Angeles, quan el Lemmy li van donar el Lifetime Achievement Award allà en el Nokia Hall, que és un premi que se dona en el Revolver Awards, una cerimònia on vaig conèixer tothom, vull dir, en Dave Grohl, en Slash, en Dio. Abans de morir, sí. Sí, m'he fet fotos amb tot i els vaig enviar en els meus enemics per fotos. Bueno, això per a ti ha sigut ja un placer i más de uno segurament que te tindrà un poc d'envidia perquè sí, està entre los grandes del rock and roll así como esta gente, pues seguramente sí. Que más de uno de ese sueño lo tiene, pero bueno, no se puede cumplir como te pasa a ti. Sí, no, va estar molt bé. I després també el que va estar molt bé va ser com poder veure i documentar com un disco se fa. Com en Lemmy comença en tres acords a casa seva en calçoncillos i se'n van al local d'assaig, practiquen el tema i fins que finalment el graven en els estudis. Vull dir, formar part de tot això me va encantar perquè m'agrada molt la música, m'agrada molt Motorhead. I la veritat que quan una banda és tan gran, i Motorhead no és el gran que hauria de ser, quan ets de vora i quan et pot tocar en Sermans i quan ets de dins, entens perquè les bandes són tan grans. La gent va dir, ara t'ha caigut el mite del Lemmy de la banda. Dic, no, tot el contrari. El Lemmy és el Lemmy i el Lemmy és la mateixa persona quan toca que quan no toca, sempre va vestit igual i és un personatge molt, molt intel·ligent i molt agradable. Yeah. Ara, la meva sorpresa Motorhead va ser que jo anava a fotografiar una banda i me pensava fotografiar una banda junta i no, són tres vides totalment independents en hobbies totalment independents que s'ajunten per tocar. Clar, duen molt d'anys tocant i això ara ho entenc, és perquè crec que és saludable. Yeah. I a ti, que, per exemple, què te pareció? Seguramente que a lo mejor lo recordarás, cuando justamente tenía que venir Motorhead a Mallorca y se suspendió la gira porque se vendieron pocas entradas. Seguramente que tú tendrías una entrada en tus manos y dirías, ¡Dios, qué ha pasado! Sí, no, yo en aquella época no vivía en Mallorca, no. Pero eso es típico mallorquí. Es que no somos suficientes para hacer renau suficiente en según quins aspectes de esas cosas. Vull dir, no es que no hay rockeros en Mallorca, pero es que somos que som. Sí, sí, Mallorca es lo que hay. Yo, si te puedo asegurar, me quedé destrozadísimo. O sea, me cagué en todo, tío, diciendo, tíos, que es Motorhead, no es, yo qué sé, los Jabaloyas o tal. O sea, Motorhead, donde vaya, llena. Y seguramente que había gente que le gustaba lo que pasaba. Lo típico, tú dices, aquí hasta el último momento la gente no le pega el punto por ir a comprar las entradas, sino... Pot ser que algun dels membres actuals de Motorhead, com el seu guitarrista Phil Campbell, tinguin alguna residència a Mallorca? No, l'únic que ha estat per Mallorca és en Mickey D. Però li agraden més els Canaris. De fet, hi van temporades llargues, dels seus fills una escola allà i part de l'any la passen allà. I ara, més que abans, perquè ara Motorhead fa... El darrer concert que varen fer, que jo hi vaig estar a fer fotos, era a Wacken, que és l'any que ve, és el 25 aniversari, també és un projecte fotogràfic que estic fent. Estic fent un llibre per Wacken i és la meva visió de Wacken. Vull dir, i Wacken, si no ho ha estat, és totalment recomanable. És un d'aquests concerts, festivals, vull dir, de concerts amb 100.000 persones, on el rotllo i l'ambient és increïble. És un poquet el Burning Man americà, però a Europa i amb bona música. De fet, se venen les entrades amb un o dos dies i no se sap encara quina és la cartellera i quina gent hi tocarà. Vull dir, jo ho trobo increïble. I tu hi tornes a anar com a assistent de guitarra o com vas? No, jo ara no. Lo de Wacken és independent. No té res a veure amb el Motorhead. El que volia dir és que allà va ser el darrer pic on jo vaig veure Motorhead tocar i les vaig fotografiar. I va ser el darrer concert que va fer el Lemmy. Ja. I aquest dia sí que jo vaig veure que està molt cansat i que li han passat factura tots aquests anys de mala vida que han dut sempre. Vull dir, seguramente això... que tu te acordaràs que hace poco, por ejemplo, le pegó un infarto y seguramente que a ti te dio como a mucha gente un yuyu diciendo, hostia, Levi se nos muere, tío, casi. Sí, és que tots se'n riben d'anar, tot món anant. Sí, home, aquí, també però, clar, no, sempre volem que... No és cap nin. Que duri el màxim. Sí, però bueno... Jo fa 400 dies vaig xerrar amb en Phil Campbell per un altre tema i m'ha dit que ja estan tornant a assetjar. Vull dir que la cosa pinta. Els seus fans poden quedar tranquils de moment. De moment, sí. Pues mira, jo segurament que... Tu que eres... Bueno, abans que m'ho posis el següent tema, jo crec que val la pena recomanar aquest llibre que ens has duit, que se titula Roadkill, i que va més enllà de l'exposició que se va fer al Molta Barra que deia en Raül, que de testimoni d'un recull fotogràfic, una selecció... perquè m'imagino que deu haver moltes més imatges. Sí, hi ha moltíssimes més imatges i de fet només me'n varen censurar dues i era perquè se'ls diu massa gordos. Vull dir, és igual si tenen cara de passat de voltes, això no passa res. Però jo pensava que a lo mejor estaven haciendo alguna orgia. No, i el llibre està bé perquè té testes d'en Brian May, té testes d'en Slash i té testes d'en Nico McBrain. No, això està que... disponible de la mà de Fona. Fonart.net. I bueno, m'ha dit en Literanta, no? El Literanta també se pot comprar. A la meva web se pot comprar, el que passa que també se ven amb una còpia limitada. I com és la teva web, ja que ho deim? PepBonet.com. Pues ja sabeu, si queréis comprar el libro en la pàgina web de Pep Bonet o Literanta o en Fonart.es. Pues ya que veo que te gusta mucho Motorhead, seguramente que también te gustará la banda que te voy a poner, porque justamente a estos días, no sé si te habrás enterado, justamente pues mucha gente decía, no, es un fake. Digo, no es un fake, porque salió en diferentes revistas por internet, como Rolling Stone, como en... Bueno, revistas musicales y tal. Yo me quedé un poco impresionado porque, claro, yo pensaba que era el lo que se dice el alma mater, ¿no?, de la banda, pero justamente es otro alma mater de la banda porque gracias a ellos dos esta banda pues siguió tirando para adelante. a día de hoy ya iban a juntarse otra vez para grabar un disco, conmemorar el 40 aniversario de la fundación de la banda, y nos enteramos que justamente pues Malcolm Young, el guitarrista rítmico de la banda AC/DC, pues le dio un infarto y pues ellos cancelaban lo que se dice la grabación del disco, que tenían que ir a juntarse en Vancouver, en Canadá, y posiblemente pues iban a retirar también el tour que tenían programado para hacer mundialmente también del disco, y posiblemente a lo mejor también la desaparición del grupo y tal. Poco después salió Brian Jones y dijo que no, que al final pues ellos han decidido pues juntarse en mayo en Vancouver, grabar el disco. El tour mirarán a ver si lo hacen o no. Ahí ya justamente es cosa ya de la banda y de lo que diga el manager y tal. Pero han dicho que la banda no se deshace, porque claro, en teoría ellos tenían firmado de que si por ejemplo uno de la banda desaparece, de ellos tres, porque siempre cambian de batería, que ha habido diferentes baterías en la banda AC/DC, pues justamente ellos tenían firmado de que si uno de los tres ya se retiraban, pues la banda desaparecería. Pero bueno, gracias a Brian Jones han dicho que ellos van a seguir tirando para adelante. Escucharemos más AC/DC por lo que quede. Y bueno, y mira, te voy a invitar a que escuches una canción que seguramente que la tendrás súper escuchada, como muchas de AC/DC, y es para darle un poco de apoyo y de ánimo a Malcolm Young, que siga para adelante, que se recupere pronto y podamos escuchar otra vez esas guitarras rítmicas al lado de su hermano Good Jones y AC/DC puramente y duramente en escena, con la canción Taxi Way of What a Rock and Roll. Party's gonna happen at the Union Hall. Bueno, pues lo dicho, que se ponga pronto Michael John, puedan grabar ese próximo disco de AC/DC y que hagan una pedazo de gira total y que disfrutemos de su música, como siempre. Bueno, Pep, ¿qué nos vas a deparar aquí para seguir con esta marcha de rock and roll? Seguimos con música, ¿no? Sí, ara posa una miqueta de Renau, vinga, va. Sí, dale, bueno, va. Jo hi ha una banda que me segueix fascinant per la seva radicalitat, per la seva un poc, lo poc comercials que són, per la seva tècnica i per com sonen. Això, Napalm Death, el darrer disco Utilitarian, pedazo disco. Viste aquí en Mallorca cuando vinieron? No, no lo vi. A mí siempre esas cosas buenas me pillan de fuera. O sea que ahora estoy más por aquí. Vull dir, he fet molt d'any de fotògraf, fotoperiodista, m'he dedicat a cobrir marrons, problemes i la part oscura de la vida del món, i ara fa poquet estic canviant de feina. Vull dir, no canviant de feina totalment, però sí que m'estic passant del món de la fotografia i el documentalisme en el món del documental, i ara ja darrerament m'atrevesc a dir fins i tot en el món del cine. Acab de rodar un curtmetratge fa poquet. Sí. Bueno, más adelante nos explicarás un poco. Oh, sí, bueno, ara que acabem d'introduir una miqueta este tema, la veritat és que l'altre dia, bueno, jo ara he assistit a dues de les vostres presentacions, bueno, presentacions, una d'un documental i l'altra d'una... crec que no el teniu del tot gravat, no? Per una banda, la productora aquesta que heu format d'Alta Mar, uh-huh. No? I de fet va ser dimecres que en el Cine Ciutat vareu fer les passes documental Forcet, uh-huh. Que són uns 25 minuts i que vareu explicar una miqueta què suposa aquest primer capítol, no? D'una espècie de saga, no? Com de què va un poc això de Forcet? Bueno, Altamà és una productora mallorquina que l'han muntada arrel de les necessitats que tenim nosaltres per poder crear i distribuir de qualque manera les feines que feim, que no són, no vull dir totalment comercials, que ni s'acosten a lo comercial. Clar. Llavors, el projecte que vaig veure en el Baluart era un tràiler de Cel de la Terra, sí. Un llargmetratge que estic codirigint amb en Rafael Creus, i tracta sobre vides en profunditat de mallorquins que tenen un histori despassat forta per contar-nos. I és també el contrast entre la Mallorca d'abans i la Mallorca d'ara, i també una mirada a una Mallorca que existeix però que per mala sort no mos val mostrar, o no sé si no sé perquè és que no hi ha interès en mostrar-nos. I l'altre projecte, que és el que vas veure el dimecres, mm-hmm. passat en el Cine Ciutat, és un multimèdia, perquè té fotografia i té vídeo, i tracta sobre esclavitud infantil. Són dos viatges que vaig fer a Bangladesh, i tracta sobre nins i nines pues que els han venut i estan forçats a fer feina i les nines a prostituir-se. Mm. I són històries molt radicals, me va costar molt poder entrar en aquest brotels i bordels i poder gravar tots els testimonis d'aquesta gent, però és una feina que n'estic molt content i, com deies, és una part de 5, volen fer tot el tema de l'esclavitud arreu del món i ara mateix estem cercant financiació per poder acabar això. Mm. Anirem a Àfrica, ja hem estat a Àsia, anirem a Sud-amèrica, mm-hmm. i volen documentar també un poquet el que creiem que nosaltres el tema de l'esclavitud infantil, però en el món desenvolupat, no? Perquè hi ha molts de nens que també estan forçats a estudiar o forçats a ser algo, o com et sent d'americà, a forçat a ser qualcú que realment triomfa, no? Mm-hmm. I també és un dels capítols que tenim en ment per aquest projecte. De tota manera, la gent que vulgui mirar el que fem a Altamar, altamar.tv, i ja podeu veure tot. Allà estan els documentals inclús penjats o està... Tenim trailers petitets, uh-huh. i ara estem fent un canal premium perquè la gent que uh-huh. s'associï a nosaltres i formi part dels nostres projectes podrà veure amb una clau i un usuari els documentals complets online en Full HD. I ara una curiositat, dic perquè potser estaria bé posar-la. A l'inici de Fall de Terra, que hi ha els glosadors, uh-huh. Aquest el podem escoltar o no? El teniu penjat o no? Sí, el tenim penjat. Pues, Fede, després el podríem tenim buscar... Tenim penjat el documental, el que passa que Closa 2 és una altra peceta de 3 minuts, clar, que tenim separada. Sí. Ah, bé. Que era en Xurí i en Maribel. La veritat és que m'ha agradat molt com a presentació del projecte, tenia... Bé, me va agradar molt tant com a closa, com el que deia, tot plegat, no? Estava molt bé. Sí, en Soc les dues vàrem estar 2 hores per la muntanya, per Estellencs, la muntanya cremada, vàrem gravar pues, amb ell i amb Maribel, la veritat que són 2 persones encantadores i amb un nivell de glosar impressionant. Vull dir, és gent que té la capacitat d'informar-te, emocionar-te i fer-te riure a la mateixa vegada. I ho trob una cosa fascinant. Vull dir, trobant de tenir un cervell superbrillant i superclar, però evidentment que també tenen pràctica, no? Però ho trob una feina que no és qualsevol que la pugui fer. Clar. De totes maneres, en Xuri mola molt, però allò una pandez de Redisco Utilitarian, Dali, però és que tinguin son i estiguin empanats de sentir-me xerrar, avui wake up. Sobre les seves espases era la cançó Fall on Their Swords de l'àlbum Utilitarian de Napalm Death, aquesta genial banda britànica de la qual era un fervent seguidor un mític radiolocutor de la BBC anglesa que era com el difunt John Peel. Les seves Peel Sessions mai fallaven, Napalm Death, no? No, no Extreme Noise Terror o Napalm Death, era un d'aquests grups així. A lo millor era Extreme Noise Terror, no caig. Sí, bueno, son de la misma índole y tasca, o sea que son dos grupos, son muy oscuros en el mundo del rock and roll. Bueno, pues mira, yo te voy a ver si conoces esta banda, que son de Alemania. Es un grupo que a mí siempre me ha fascinado desde que empezaron en los 80 y a día de hoy siempre me fascina porque es un grupo que me pongo mucho en casa. Y es un grupo que se llama Urray Citizens. Es un grupo muy, muy anarco, muy punks, aparte. Y sí, tiene un EDP que a mí me encanta mogollón, que se llama Abrir los ojos, abrir los oídos, cerebro para pensar y boca para hablar. Y vamos a escuchar una canción que se llama La oscura cara de mi mente, que se dice The Dark Side of My Mind. El obispo Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, reapareció en la lista de Forbes sobre las mayores fortunas. Fe, negocios, millones y política. Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, culto especializado en la llamada teología de la prosperidad, que relaciona directamente la fe con el éxito financiero, es la prueba viviente de la incuestionable verdad de sus propios postulados. A lo largo de los últimos 36 años de prédica evangélica se ha convertido en multimillonario, con una fortuna que Forbes estima en más de 1.100 millones de dólares. Edir Macedo tiene 70 años y millones de seguidores en Brasil y el resto de América que aportan religiosamente su diezmo. También está sujeto a decenas de investigaciones criminales en su país natal. En uno de los juicios aún en curso, se acusa a Macedo y a tres altos funcionarios de la Iglesia Universal de conspiración, lavado de dinero y transferencias internacionales sin declarar. Pero se sabe que con 1.000 palos verdes las investigaciones tienden a no prosperar. El evangelismo no es solo un poderoso actor económico, sino que ha recorrido un lógico camino hacia la política. En 1980, los evangélicos en Brasil solo representaban el 6,6% de la población. Según el Censo Nacional de 2010, ya eran el 22%, 42 millones de personas, la mayoría de la clase pobre y trabajadora. Es decir, un poderoso bloque de votos que estos teólogos de la prosperidad propia mayormente decidieron no desdeñar. El poderosísimo bloque parlamentario de 73 diputados y 3 senadores evangelistas se ha transformado en un actor relevante de la realidad política brasileña, llegando a definir elecciones nacionales. Por supuesto, también juegan parlamentariamente, entre otras cosas, proponiendo leyes tan reaccionarias como la que proponen la cura de la homosexualidad. El sobrino de Macedo, Marcelo Crivella, exitoso cantante gospel y pastor de la IURD, fue ministro de Pesca y Agricultura de Brasil hasta el mes pasado. Además, la iglesia es dueña de la Red Record, un poderoso multimedio con canales de televisión y radios. En 2013, Macedo también adquirió el 49% del banco Renner. En algún lugar hay que guardar los billetes. Pero es la primera vez que Macedo aparece en las listas de millonarios de la publicación norteamericana. En enero del 2013 ya había entrado a los rankings, con una fortuna que apenas alcanzaba los 950 millones de dólares. En su momento, los abogados de la iglesia habían amenazado con emprender acciones judiciales contra Forbes. Sin embargo, parece que aún los abogados del millonario pastor no han tenido tiempo de armar una demanda contra la edición actual, que lo sitúa en el puesto 1465 de los más ricos del universo, con 1.100 millones de dólares de patrimonio. Se ve que el negocio va bien, gracias a Dios. Take a step to the left. Jesus Christ. Fede, moltes gràcies per posar-me aquest tema de Reverend Beatman, sobretot aquest dies de Pasco. Jo trobo que això hauria de ser... Per això que han estat dolents, ja hem menjat carn aquests dies. Jo també. Hauran de ballar 5 Jesus Christ Twist, el twist del bon Jesús. Com per cert, ara mateix està mort, que se sàpiga, però com cada any ressuscita diumenge de Pasco, demà dia 20 d'abril. De l'any 30 de l'Armagedon. Allà sí. Serem, allà serem per veure-ho. Encara tenim una miqueta de temps fins que ressusciti, no? Bueno, vull dir... Nosaltres, com cada setmana, estem aquí en directe, com els dissabtes, entre les 5 i les 7, si ens escoltes a titoeta.cat o al 108 de la FM. Després, gràcies a Ràdio 77, Ràdio Bronca Barcelona, també ens podeu escoltar en diferido i també via podcast, no? Via podcast i FM, també, al 104.5. Ja sabeu que tenim el nostre burofax amb adreça araes1984@gmail.com. Ens acaba d'entrar una informació de la gent de Manacor i Comarca, de la gent de la Sobrassada de Peix, que estan preparant aquesta segona edició i ens comuniquen web. Finalment, aquest gust tindrà la Sobrassada de Peix d'enguany. Programa de la segona edició. Divendres 9 de maig, inauguració de les jornades i de l'exposició Sobrassada de Pop al bar Can Bruix de Manacor. Hi participaran Xema, Jesús Ballester, Toni Pasqual, Neus Pastor, Cata Lliteras, Sebastiana Galmés, Piso Virats, Ojo Cojo, Ignasi, Alicia, Norman Neis, José Antonio Troya, David Campaner, Miquel Àngel Jonaboy, Joan Fortesa, Jaume Provenç, Porquet de Caliu, Maria Antònia Oliver i Domènec Boronat. En la mateixa es llegirà el pregó d'aquestes matances i llavors hi haurà una picadeta i beure i música i guateque. Les activitats com continuen el dissabte 10 de maig en la primera fireta de paper de peix, que vos anirem informant en properes edicions del programa. També el diumenge dia 11 hi haurà una projecció d'una pel·lícula a la Sala SACMA, el dijous dia 15 se projectarà una altra pel·lícula també a la Sala SACMA, vos donarem més detalls més endavant. Hi haurà conferències i acabarà tot amb un concert a Sondurí, ben a prop del restaurant Los Melones, aquí a la carretera de Manacor, Vilafranca. Un concert amb les bandes Una Bèstia Incontrolable des de Barcelona, com vos dèiem la setmana passada, Orden Mundial i Forces Elèctriques d'Andorra a partir de les 10 de la nit. I això és el comunicat de la Sobrassada de Peix. Però espera, espera, que està entrant un altre comunicat, un burrofax aquest. Ostres, ostres, espera, que ja ha començat la temporada de Balconing. Com pot ser? Estem encara a abril i ha començat la temporada de Balconing. Encara no m'han setat ni el concurs. Ja ha habido justamente un noruego, además. No ha sido ni inglés, ni grandes. No. Espera, era Punta Ballena. No, Punta Ballena, sí. Punta Ballena i es va tirar i sembla que entra dintre de tot el rànquing. Sí. Era suec. El jutge s'han dit bueno, que sí que... Bueno, en el periódico pone noruego, eh? Vaja, bé... Bueno, ja sabeu que tots els mitjans aquí a Mallorca segueixen aquest noble esport, majoritàriament britànic, però obert a altres nacionalitats, que se practica entre el mes d'abril i setembre-octubre a la badia de Palma, a Mallorca. Deporte d'alto riesgo, eh? Sí, deporte d'alto riesgo, i si un cas podem donar per encetada la temporada de Balconing, sí. I ja sabeu, podeu enviar les vostres perspectives de futur. I sortejarem un disco, com habitualment, encara per concretar. A lo mejor de tu baúl. Pillamos algunos repes. ¿Hay repes en tu baúl? Pues posiblemente hay algún repe, pero bueno, tengo que mirar. Ya veremos. Yo me has puesto un libro de Motorhead por una cosa tan importante. Ah, venga. Venga. Pues la persona que endevini el número exacte de víctimes mortals de Balconing a final de temporada, tancant temporada com Mallorca Rocks, amb el darrer concert de Mallorca Rocks. I bueno, s'endurà un llibre de Rock Kill, imatges de la mà d'en Pep Bonet, que ens acompanya avui al 1984. Joder, quin lujazo, tio. Ja sabeu, podeu enviar el vostre número i el correu electrònic ara és 1984@gmail.com. Ya, bueno, ya Pep, que tú has puesto justamente esta canción del reverendo, pues mira, ya que estamos ahora con esta referencia de rock and roll así como crudo y siniestro, el otro día estuve yo en un concierto, bueno, tenía que estar por cojones, y fue una fiesta total. Yo lo pasé pipa el miércoles en la Sala Luna, gracias a la fiesta de Jarana, que estuvieron tocando Wow y Los Arch, Trance, Chuletones... Y un grupo de Murcia que te llevará, además, seguramente que no lo conoces tú, como me has estado comentando, pero te llevará justamente a una extraña sensación, porque tiene unos instrumentos hechos por ellos que a mí me dejaron, además, vamos, me dejaron sin palabras, porque solo para colocar y para, o sea, para montar el escenario, para que ellos estuvieran cómodos, tanto la chica como él, en un sitio diferente, y ir cambiando, además, que se van cambiando de sitio y tal, porque llevan instrumentos hechos por él, una calabaza gigante, llevaban después una especie de palo con un hilo que parecía justamente pues la pipa china, después tenían otro con una lata al final que era la Virgen, la voy a decir aquí, la Virgen de la Inmaculada ahí de Murcia, porque son de Murcia este grupo, también con un hilo, entonces hacían un sonido como si fuera un sitar, después llevaban como una arpa gigante, una arpa de boca gigante, con tres sierras y hacían el sonido del contrabajo, y la verdad es que me dejaron anonadado, tío, este grupo, se llama Crudo Pimento. Y mira, vamos a escuchar una canción de su disco que al final me lo pillé porque me llama mucho la atención, que se llama La Fin du Monde, El Fin del Mundo. Calcúlese un Cristo ya macilento para cada dos personas. Se le extraen las alcayatas y se le separa de la cruz que dejaremos aparte. Los estigmas pueden mecharse con tocino. Se desencostra con agua tibia y se seca cuidadosamente. En una fuente de horno y sobre lecho de cebollas colocaremos al Cristo al que untaremos con abundante mantequilla. Una vez salpimentado, pueden añadírsele especias y finas hierbas al gusto. Se deja en horno moderado durante 3 días. Al cabo de los cuales sale completamente solo. Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Thank you. boca, lleno de miedo, de la violencia, contra del mundo desde Medellín. Obedece, o ves tu fin, tuvo el poder, dando mordidas, comprando jueces y chota sucia. Mata o plomo, así es la ley, te haces rico o mueres tú. Això era un tema de Soulfly, de darrer disco Enslave, de meu amic Mats Cavalera. La veritat que una banda que també me fascina moltíssim, el tema aquest Plata o Plomo. Me ha dejado alucinado que cantaría en castellano. Sí, és de los pocos temas. Y, bueno, a veces suelta alguna, mai o qualcuna, en brasileiro o en portugués. Hombre. Però aquest tema m'agrada especialment per la duresa i la realitat que tenen molt de país avui en dia en el tema de les drogues, no? Ara estava llegint aquí del setmanari La Directa una notícia que posa que això, que el passat dia 5 d'abril va ser un dia memorable per als qui van poder gaudir de l'homenatge a Oriol Soler Sugranyes, l'anarquista del moviment ibèric d'alliberament, els 1000, que va morir per un tret de la Guàrdia Civil durant la seva fugida de la presó de Segòvia la matinada del 5 al 6 d'abril de 1976 amb un grup de presos d'ETA politico-militar i 5 presos polítics catalans. I ara justament amb això del 1000 havia pensat en Puig Antic i m'ha tornat al cap la part del vostre, diguem-ne, reportatge o documental multimèdia també de Fel de Terra, on feis una entrevista també a en Margalida, es diu? Sí, en Margalida. En aquell moment la que sí. Era la parella de Salvador del Puig Antic quan el varen matar per això. I res, i bueno, un poc enllaçant amb aquests temes de fotografia i tal, com és, home? Perquè és que jo tinc bastant d'amics fotògrafs, no? Que els encantaria viure una miqueta de lo que són els seus projectes i tot. Com vas arribar aquí a fer tota bueno, aquesta carrera? Aquesta, no sé, perquè és que a vegades és difícil, no? Sempre és difícil. La fotografia que jo faig sempre és difícil. És una fotografia de confrontació, és una fotografia que tracta el dret de les persones, els drets humans, una fotografia humanitària, és una fotografia compromesa, és una fotografia arriscada i una fotografia social. Vull dir, una fotografia perquè la gent em pugui treure conclusions. Vull dir, jo no mai m'he considerat un fotoperiodista, sempre m'he considerat un fotògraf que li interessa i li importen les coses del món i de la vida i de l'altra gent, no? I la meva fotografia ha estat poc fotoperiodística perquè jo som una persona a la que li agrada explorar i el fotoperiodisme moltes vegades se m'ha quedat curt, no? I jo m'ha agradat sempre fer projectes a llarg terme i deixar que la meva fotografia suggeresqui molt més que xerri dels fets, no? I això és un poc el que jo crec que és el bon fotoperiodisme, no? No només la capacitat de les persones d'anar a un lloc i documentar el que passa, sinó de posar-hi l'ull i el cap i no només contar el que passa, sinó fer que m'ho cregui. Vull dir, és vera que molts de fotoperiodistes que fan feina amb agències de publicitat i diaris pues, fan fotografia molt objectiva, arriben a un lloc, fan una foto de lo que passa i no volen intervenir. Jo sempre dic que per fer aquest tipus de fotografia basta que donis la càmera una moneda o deixis una càmera en el puesto o envies un dron, saps? Vull dir, jo m'agrada la fotografia treballada, la fotografia sobretot a llarg termini, perquè és l'única manera de realment aprendre les coses. Vull dir, jo si, som una persona que no me sol documentar molt abans d'anar a llocs, m'agrada anar-hi sense idees preconcebudes, perquè el viatge forma part de la introducció a la meva història, no? M'agrada trobar les històries en el puesto. No entenc com a les oficines de Barcelona, París o Nova York se poden crear i formar històries i punts de vista a damunt històries quan la gent no està en el terreny. Vull dir, això sempre ha estat una cosa que m'ha enfadat molt i per això jo he lluitat sempre contra això, he fet històries a llarg terme i aprendre a mesura que vaig fent els meus treballs. Vull dir, jo no som un especialista en algo i me'n vaig a fer una història. Jo aprenc mentre vaig treballant i aprenc de primera mà. No ho he llegit a cap banda, sempre ho aprenc de la gent que fotografia i això implica una relació amb la gent en la que me relacion, que moltes de les vegades és gent que pateix, o jo sempre dic que m'agrada fer històries que treguin un poquet a la llum les parts més oscures d'aquest món, no? I això és el que he fet fins ara, duc 15 anys documentant pues, el tema del sida i SVH arreu del món, des de l'Àfrica subsahariana, les primeres pastilles antirretrovirals que se varen enviar allà, fins a VIH passat per drogadicció a l'Índia, fins a travestis de Brasil o Honduras. Vull dir que són feines en les que he fet també sempre fora dels mitjans de comunicació. Perquè és veritat que tot el que he fet en els mitjans de comunicació sempre ha estat una bufetada final que l'únic que fa és que m'emprenyi més. I ja basta els motius que hi ha per emprenyar-se en aquest món, no? Llavors, sempre he estat gran col·laborador d'ONGs i sempre he arribat en llocs de mans d'ONGs i sempre pues, he lluitat amb ells amb històries que crec que són interessants i importants, almenys que la gent se ne sàpiga, no? Que la gent sàpiga que aquestes coses passen. Ara, l'altra cosa és que l'altra gent faci qualque cosa en el respecte, no? Vull dir, vivim en una societat que si el problema o la sang no te toca de prop, no reaccionam. No, i a més que moltes vegades tenim aquesta sensació de que estem curats d'espant, no? Veient la gran quantitat d'imatges a televisió, ja siguin reals, ja siguin irreals, creades per pel·lícules i tal, no? Que arriba un moment que te fas com a quasi immune, no? I a vegades és pitjor, és com em fa gràcia, no? A vegades el tema ara ja no s'aplica els rombos, no? Però sí que se posa una majoria d'edat per veure pel·lícules que puguin ser eròtiques, però no s'aplica pràcticament una majoria d'edat per pel·lícules amb una certa violència, no? I a vegades això mos crea una... que estem acostumats a veure sang a la televisió, no? I després ens costa entendre que realment després la vida et porta molta sang per totes bandes i costa que rompre aquest gel que t'ha creat tota, sí, tanta imatge, no? Jo crec que la diferència és entre la gent que ha vist la sang i la gent que ha ensumat la sang. Clar, clar, clar, és una miqueta la posició del mal anomenat primer món, no? D'aquesta comoditat que ens donarà la poltrona. Sí, vull dir, això del primer món i el desequilibri en el món és la primera raó per la qual jo he fet fotoperiodisme i fotografia social. Vull dir, jo podria estar fent publicitat, guanyar molt més del bé des que guany i formar part a donar més poder en els que ja el tenen. Vull dir, fer una marca que és una cosa totalment publicitària, totalment compra, que això, i fer-la més forta. I això és el que diuen els mitjans de comunicació. Tu obris qualsevol revista, de qualsevol diari d'avui en dia, a Espanya, on vulguis, arreu del món, les primeres 10 pàgines són publicitat i els reportatges que han te diuen el que has de comprar, el que has de menjar, el que has d'escoltar i el que has de beure. I quina roba duen els modelos. I tanca en 10 pàgines de publicitat. Ens estan venent merda tot el dia. Vull dir, i això és la meva petita aportació, que jo vull arribar pensant al final que no aporta res, però bueno, almenys aporta a nivell personal. No, i gràcies, la veritat és que la resta de personetes que crec que tenim una miqueta d'ànima, gràcies per fer-ho, per realment aconseguir això i que tiris endavant tot aquest tipus de projectes, perquè la veritat és que tanta gent ho intenta i a vegades també se queda en escaminat, no? I bé, i és això que dius... Que bé, enhorabona per el teu recorregut i gràcies. T'he de dir que tu has començat amb una pregunta que era que tens molt d'amics que no ho aconsegueixen. Això és una feina dura, això no hi ha espai per hobbies. Vull dir, la gent que tingui un hobby, això se fa o no se fa? I si s'ha de fer en el fons. Has de donar tot, has de posar l'ànima, has de posar el cor i els collons. Vull dir, i no hi ha d'altra manera. I així i tot, aconseguir-ho és molt difícil. Has de ser un tipus en sort. Jo me considero una persona superafortunada, perquè sí que te puc dir que he suat molt i m'he arriscat tot el que he pogut, i quan dic arriscar no és anar a cercar les bales, sinó arriscar en la manera de fer-ho, en trobar independència i en tenir cons de dedicar-hi temps suficient per fer algo que quan t'ho miris... o almenys te sensibilitzi i estigui fet en gust. Vull dir que no és una feina on se pugui... Si jo ho vol fer de forma amateur, les temàtiques que jo he tocat i l'implicació que jo he tingut amb aquestes històries, és molt difícil fer-ho des d'un punt de vista amateur. No, si vos pareix, ara anem a posar una miqueta d'àudio de lo que és el vostre projecte de Fet la Terra, no? I així... Bé, seguirem xerrant una miqueta de tot això. Mem? Per mi Mallorca és un amor, però convertit en patiment en aquests moments, que el mos han destrossat totalment, i per tant Mallorca és un poc... Mallorca tu m'ho fas mal, com un estarranc dins l'ànima. Anar tant no vol dir que siguin més valent o valenta. Que tampoc no sé com s'entén la valentia, si és anar-se'n o si es queda. Mallorca, què és per jo? Joder, va, quina pregunta. Has sabut de tothom que hi ha fets, persones, a les quals ens agradaria estotjar en lloc privilegiat el calaix de les gemmes, grafiar-les per sempre més a l'atles particular de la memòria i hissar els seus noms com a vells estandards d'estima. Ara que la maleïda ira dels homos s'han tastat, un cop més, esborrar-nos el poc somriure que ens resta. Més no podran en nosaltres. Va ser una infància feliç i fatuda. Feliç, però jo sóc molt positiva. I fatuda perquè mon pare mos va maltratar molt i mon mare també. Vull dir, maltratar físic i en tots els sentits. I mon pare va venir a dir-me que decidís. O estava que nostra. I fer el que ell me deia fins als 21 anys, o me n'anava. I ja vaig dir, me'n vaig. Vaig descobrir... En Leonard Cohen vaig descobrir la marihuana i vaig descobrir Txetxa. I vaig pensar, hòstia, tio, el món és molt maco. Hi ha moltes coses molt guapes. I un dissabte vespre vam tocar la porta, vaig obrir la porta i era en Salvador. Ens vam enamorar. Va ser algo bestial, vull dir, de veritat. Com a militant de l'organització de Terra Lliure, assumesc totes les accions que ha reivindicat l'organització, però això no vol dir que jo hagi participat a totes, o que hagi participat a cap acció. A base de tortures i hòsties que vaig sofrir a comissaria, vaig dir que tenia, que hi havia una amagatalla a una finca de Betxes Rotes, en el bosc, a què hi havia explosius. Tu, en el principi, no era conscient, que és el que em va passar a mi. Jo no era conscient de que era una dona maltractada. Sortia de fora a fer feina. Jo tenia una responsabilitat de 130 persones en el meu càrrec, 1.200 clients, gestionava una gran empresa, donava ordres, era respectada, i dins que nostre jo era un pedart brut. Quan estava dins l'ambulància, ja li vaig dir a la doctora, dame algo porque tengo mucho dolor, i ella m'ha posat morfina, i quan la sentia, quan comunicava en la ràdio en l'hospital de Manacor, i li deia, te traigo una mujer de 42 anys, tal qual, i li van dir, no la traigas aquí, perquè tenien feina. I ella diu, és que a Palma no va llegar. I jo aquí ja vaig tancar els ulls i vaig dir que sigui el que Déu vulgui. La meva història del lot abusat i violat és una història molt trista que la tindré sempre present, i per molt que digui no en parleu més, jo en seguiré parlant. És el més greu que m'ha passat en aquest món. Quan un s'ofega el mig de la mà, el darrer que mira és el color de xal de vides. Jo he de reconèixer que a mi en Lluís era un nen que m'ha tenia fascinat. No sé, la seva manera de ser, la seva no ho sé, ell era un nen que no tenia maldat, no tenia, era per mi era la transparència elevada a la màxima expressió. Disculpau, no hauríeu vist per aquí algú així, més aviat menut, corrent cap a la porta? Avisau-me si passa. I, per favor, no li barreu el camí ni el repreneu. Com vosaltres, fa estona que el cerca. Antes de l'operació, vius... És com si visquessis una vida que no te toques. És com si visquessis... Vius coses que no te toquen. I les coses que te toquen no les pots viure. Quan uns pares tenen un recient nat, el que volen és que estigui sa i que sigui feliç. I això hauria de bastar. Però no hi ha cap pare ni cap mare que s'ha plantejat mai si els que tenen en braços té 16, que realment és... En tota la meva vida m'he sentida moltes vegades aïllada, antes i després d'estar operada, moltes. No t'acostumes mai a sentir uns insults o que te tratin d'una manera. No soy capaz por mí. Bé, doncs escoltàvem abans de, bueno, abans d'aquesta escoltàvem un tràiler de Fel de Terra que podeu trobar a altamar.tv, no? I també comentar-vos que abans havia llegit un text que es diu Gràcies a Dios de la publicació online lajain.org, que per cert demanen també un recolzament per econòmicament, en aquest cas com vos ara llegiré, perquè bueno, la Jain pone en marcha una campaña de recogida de fondos para la autogestión del proyecto, así como para gastos judiciales causados por la reciente detención de un compañero. La Jain es un proyecto comunicativo que tras más de 13 años funcionando se ha consolidado como una de las páginas de información crítica más visitadas del Estado español. Nuestro objetivo es servir como altavoz de los movimientos sociales anticapitalistas y las luchas que estos impulsan. La lucha social va creciendo y con ella la Jain, nuestra idea es poder ir cubriendo cada vez más territorios y dar una información cada vez más de calidad sobre los movimientos sociales anticapitalistas, sobre movilizaciones y sobre el día a día de la lucha anticapitalista. La Jain está formada por militantes de distintos movimientos sociales que, trabajando de una manera voluntaria, sacamos adelante día a día una web repleta de información crítica, una información veraz frente a la manipulación de los medios de comunicación masivos dirigidos por grandes empresas con sus intereses económicos. Para poder seguir adelante con nuestro proyecto, seguir creciendo y cubriendo cada vez más informaciones para hacer frente a los gastos derivados de mantener el sitio web, materiales para hacer coberturas de calidad de distintos eventos y movilizaciones y para hacer frente a los gastos jurídicos causados por la represión que nos tocó de cerca recientemente con la detención de nuestro compañero en Madrid durante la movilización Jaque al Rey, pedimos a nuestros lectores que apoyen económicamente este proyecto. Bueno, podeu tenir més informació a lajain.org d'aquesta i d'altres coses. Puede escucharte lo que estabas ahí leyendo también, Bernat. Estabais escuchando justamente una banda de Gijón, no sé si la conoces, Pep, es una banda que se llama Intolerancia, y escuchábamos una canción de su disco que sacó en el 93, Nadie es Inocente. Y bueno, Pep. Escolta, es 1984, ya duim una bona estona. Vos recordam que els propers concerts, per exemple, el proper diumenge 4 de maig, la banda nord-americana Los Crudos estarà actuant a Sa Possessió a partir de les 7 de l'hora baixa, una gala de tarde, juntament amb les bandes mallorquines Orden Mundial i Aspirina Infantil, i una entrada ben econòmica de 5 euros. Pues esperam. Sí, sí. Pep, què nos tienes ara en tu recàmera musical? No sé, què t'hem preparat? Jo crec que hem preparat I Go, They Glow. Ah, Rollins Band també va estar a Mallorca, va venir en el festival d'Alternatilla, també va venir a Patti Smith a fer un... Bueno, el que estuvo fue Henry Rollins. Word, de Henry Rollins, sí, no estuvo Rollins Band, estuvo Henry Rollins, i, bueno, rock and roll, pui dur, m'encanta, dali. Wow. Rolling Band. Hacía tiempo que no escuchaba algo de Jerry Rollins con su banda después, posteriormente, de Black Flag. Sí, la verdad que suenan. Sí, sí. Pues, bueno, es que Jerry Rollins, la verdad, hay gente que, entre comillas, no le gusta mucho y tal, pero a mí fascina porque es un tío que lo da todo en el escenario y también fuera de escenario. O sea, es como es, a que le guste. Bueno, tengo yo por aquí... Bueno, no, bueno, mira, ara estava llegint aquí del setmanari de directe pues una altra vegada una notícia d'aquestes que també ens posen dels pèls de punta, que com, bueno, com diu aquesta lota, m'han intentat silenciar i m'han donat una altaveu. L'Audiència Nacional Espanyola ha condemnat a 2 anys de presó, bueno, l'Audiència Nacional evidentment és l'espanyola, ha condemnat a 2 anys de presó al cantant de rap lleidatà Pablo Rivadulla, popularment conegut per Pablo Hasél. Hasél, la sanció l'acusa d'enaltiment del terrorisme i d'incitar a l'odi per ser l'autor de cançons com ara Muerte a los Borbones, Libertad presos políticos i Democracia a su puta madre. De moment, Pablo Hasél no entrarà a la presó perquè no té antecedents. Bueno, des d'aquí la veritat és que no ho podem... Era obvio, además, eh? Digo, verdad, yo lo veía un poco estúpido lo que querían hacer con el pobre chico. O sea, por justamente cantar algo que, si te digo la verdad, yo he visto las letras, he escuchado, y no tiene nada que ver con lo que estaban justamente intentándole acusar. Ja, jo no sé si me recordo una miqueta tota aquella temporada en què acusaven tant a Neu Gorria com a Corbuta també, que els van ficar també per a l'Audiència Nacional, no? Tota aquella temporada de Corso i de Ribó a tot grup que pogués cantar alguna cosa que els molestés o els hi piqués el cul, no? Des d'aquí el nostre recolzament i endavant, estarem allà per el que vulguis. I... Està clar que s'ha de tirar la pedra i s'ha de magar la mà. Sí. Bueno, a vegades també de dir, collons, tu, no tenim llibertat d'expressió també i tal. Vull dir, escolta, pues, també a vegades no haurien d'amagar la mà, no? No, sí, la mà ha d'estar allà, el que passa que té les seves conseqüències. Té les seves conseqüències i també les assumirem i evidentment protestarem per elles tot el que se pugui. Y ve. Nada, comentarle una cosa a Pepe, que no sé si a lo mejor habrá ido a esta exposición y a esta inauguración que hubo el jueves 10 de abril. Es justamente una exposición de, ya que está metido ahora con el rollo cinematográfico y tal, es una exposición de Georges Méliès, La magia del cine, y justamente es un homenaje a quien ha sido llamado el primer mago del cine, Georges Méliès. La muestra repasa la diversidad de su obra y el valor que ha tenido en la producción de la historia del cine. Explica por primera vez las raíces culturales, estéticas y técnicas de Méliès y nos demuestra que los orígenes de su mundo se encuentran en los orígenes del cine. Sombras animadas, linterna mágica, fastamagoria, cronofotográfica, ilusionismo, magia y fantasía. Los objetos presentes pertenecen a la Cinematique francesa, fundada en 1936, y dispone de la colección más importante a escala mundial de dibujos, películas, aparatos, vestuarios y objetos de Georges Méliès. Estará abierta al que quiera interesarle hasta el 7 de septiembre. Sí, no lo he visto, pero segurísimo que es súper interesante, porque Méliès, como has dicho, yo me leí un libro suyo de sus inicios y de cómo él proyectaba imágenes y contraproyectaba imágenes, ¿no? Y la gente, pues era como magia, ¿no? Y la gente, imagínate en esa época, sus primeros experimentos pues acojonaron bastante a la gente. Me imagino. Porque, claro, la gente conocía la imagen estática, pero Méliès puso la imagen en movimiento y no hacía temas, hacía mucha fantasmagoria, que se llama, ¿no? Como aparición de fantasmas que aparecían y fantasmas que se iban, ¿no? Entonces toda la gente pues causó un poco de shock en esa época. Sí, seguramente que por eso... A lo mejor lo hubiese llevado a la Audiencia Nacional. En el cine mudo, cuando apareció Nosferatu de ¿cómo se llamaba el director? Ahora no me acuerdo. Bueno, el primer Nosferatu que le hacía el actor este Mark Suk de año 1928 fue para mí, bueno, algo inaudito. Y después Metropolis de Friedland fue ya para mí el no va más. O sea, que seguramente que cogieron un poco de de escuela, de Georges Méliès, seguramente que estos directores. El cine es muy interesante. Lo que pasa es que el cine, a diferencia de la fotografía es un trabajo independiente, en donde una persona coge, se va, cuenta su historia y vuelve. Te vas con tu cámara o dos y ya está. El cine es un trabajo en equipo, y es un trabajo en equipo de mucha gente y muchísimo dinero. Sí, sí. Entonces, a no ser que sea un cortometraje de bajo presupuesto, hacer cine serio y de verdad, que es el que yo creo que todo el mundo aspira a hacer, pero es el más complicado, sin ser Hollywood, ¿no? Intentando contar temáticas o historias que son de verdad, que te hablan de la vida, es un trabajo duro. Por eso los directores buenos tardan muchísimos, de 5 o 10 años, en lanzar una película. Mm-hmm. Es porque el cine es muy bonito, pero es muy difícil. Es un mundo aparte, siempre digo yo. Bueno, el que quiera ver este tipo de exposición es en Caixa Forum de Palma. O sea, el que no lo sabe dónde está, está justamente pegado... Bueno, sí, lo que era el Gran Hotel, pegado al teatro principal. I ara, per cert, ara que comentàvem coses de fer aquesta setmana, vos recordem que ha començat també la campanya d'objecció fiscal. Vos podeu anar informant també a través de contrainfo.cat. Recordeu que a través de la vostra declaració fiscal esteu pagant no només a recursos militars, sinó a recursos policials, a l'Església i altres institucions que... dubtosament, pues, des del nostre parer, pues, no s'haurien de dedicar-li aquests dobbers o tants dobbers o com vulgueu. I des de les campanyes d'objecció fiscal, que vos recordam que d'aquí a les Balears i aquí a Mallorca se va fer una molt bona feina l'any passat, se va recaudar molts de dobbers que se varen destinar a projectes molt interessants i que és sempre una manera molt interessant de desviar aquests dobbers d'aquestes parts que no tenim ganes de finançar per altres coses que ens interessen bastant més, que creiem que són més del dia a dia i que realment són més interessants. Com ara la impremta Lucio. Com ara la impremta Lucio, les escoles lliures també, i això. I llavors també recordar-vos que del dimecres és Sant Jordi, podeu anar també a veure llibres, entre ells també els que hi hauran a Transitant, que estaran a la vora de la plaça Major. Que estaran a la Rambla. A la Rambla estaran aquesta vegada. Hi haurà una lectura poètica canyera. Molt bé, doncs, sabeu això, que també a Transitant teniu tot tipus de llibres i línies de fuga, com ells diuen. Pues mira, ya que estás hablando de esto, tengo una canción aquí preparada que viene, vamos, como anillo al pelo, que es de un grupo de ahí de la parte norte, como digo yo, de las Vascongadas, como dicen algunos, de Euskadi, qué coño. Y es un grupo que se llama Vómito Social, con la canción No Más Tortura. Cuerpos pateados, hoy han vuelto a torturar. Cuerpos pateados, hoy han vuelto a torturar. Cuerpos pateados, hoy han vuelto a torturar. Muertos y enterrados, no volverán a molestar. No más tortura. Hoy han vuelto a asesinar grupos mercenarios. Hoy han vuelto a asesinar grupos mercenarios. Hoy han vuelto a asesinar muertos y enterrados. No volverán a asesinar. No más tortura. Fuerte al poder y guerra sucia. Fuerte al poder. ¡Muérete! Yo soy su madre y vengo a acompañarla porque su padre es muy mayor y no ha podido venir. Y vengo yo, aunque no me gusta lo que está haciendo. Pero me he tenido que conformar. Yo hubiera preferido que se hubiera casado. Porque ese yerno que voy a tener, ¿qué quiere que le diga? Pero... ¿Ese yerno es Dios? Sí, ya lo sé, ya lo sé, ya. Que es Dios, por eso. Pero... Ella estaba loca para esto. Y usted pues la apoya, claro. Ahora la apoyo. Hace años que lo estamos discutiendo. Ahora sí. A ella se la ve muy feliz, ¿no? Sí, yo creo. Sí, está muy contenta, muy contenta está ella. Se ha salido con la suya. ¿Eh? Pues ya está. Muy bien. Eso es lo que me sabe mal, que tendrá que ser todo nuestro patrimonio de las monjas, porque no tenemos ni sobrinos ni nada. Uh-huh. Este yerno que voy a tener, que Dios, pues nietos no nos va a dar. A ver, sí. Muchos años. Porque son tíos con 40. Uh-huh. Y ella no ha tenido nunca novio. Y no, y chicos que venían por casa y eso, no quería ver a ninguno. Ella no, nada de novios. Y siempre, cada día misa. Tómatela, tócatela, dice yo, tanta misa. ¿Cómo? Que se tocase la nariz con tanta misa. Cada día misa, sí lo vi, aunque fuera aquí a misa todos los días. Y era una chica joven y eso no se hace. ¿Usted cree que es un desperdicio? No es un desperdicio, pero no lo que está de moda. Lo que está de moda son sus amigas que tienen niños pequeños y... Mi amor, te quiero mucho. Yo te quiero también. Te escribí una canción para decirte cómo me siento en mi corazón. Tu mamà també, de Asesino, Dino Cazares, gran guitarrista també, guitarrista de Fear Factory. Gran grupo també. Sí, Brujeria també, guitarrista de Brujeria. De fet, el Brujo és el que canta aquí també. Gran banda, super underground, sud-americana, crec que un mexicà, un cubano. precisament amb el títol de la cançó. Hi ha una pel·li ara, abans que xerraven de cinema, no? Que se diu, encara que no crec que tingui res a veure amb el que ells deien en la lletra, no? I tu mama també. I tu mama també. Bueno, mira, si vos pareix acabant de fer un potser ronda d'agenda i després ja acabant de comentar quatre cosetes. Per una banda, aquí al Gaida tenim el dia 25 d'abril a les 8, Cinefòrum, projecció de curtmetratges sobre dona i treball, a càrrec de Meritxell Esquirol. Durant l'acte es projectaran 8 curtmetratges divertits i emotius on el fil conductor és la història de diferents dones, des de la dona emigrant que m'agrada més dir aquest tipus de paraules, que fa feina de netejadora de cases passant per la història d'una espanyola que va migrar als anys 70 a Londres, o la història de les dones que dia a dia lluiten per treure endavant les seves famílies. En acabar la projecció hi haurà un col·loqui amb tots els participants, acte organitzat per l'Ajuntament del Gaida amb la col·laboració de IMAS, a l'Auditori del Casal Pere Capellà. Entrada gratuïta, obert a totes i a tots. I també tenim un cinefòrum que seguirà amb aquesta línia de la imaginació contra el poder de la CNT, amb la pel·lícula, la pressió de la pel·lícula Granujas a todo ritmo. Esa m'encanta, esa pel·lícula. Que qui no l'hagi vist, mira, aprofiti. Això quan? Dia 25 d'abril al local de la CNT a les 8 a Palma, en Espar de Ses Bales. Tot la vam agafar de fora. Bastres, tu, a veure que... si aquesta te quaja més, perquè ens entra un burofax i ens informen que el proper dimecres 23 d'abril se presenta a l'Espai Xocolat del carrer Fonti Monteros de la ciutat l'exposició de fotografies d'en Pato Conde, Escena Undera, on hi ha retrats de diferents moments amb concerts amb bandes locals. Serà el proper dimecres 23 d'abril a les 6 de Sora Baixa a l'Espai Xocolat, i també hi haurà la música en directe o semiacústico de tres bandes, són Trance, Puyá Fasuá i Microfone. Exactamente, sí, así es como tú lo has comentado. Y bueno, y ahora justamente quería hacer yo un comentario que es sobre el disco que vamos a escuchar después, y dice así: hablando de autodefensa en el año 2014, en 1983, bajo las enseñanzas de los Crash, los Discharge y otros y tantos otros, empezamos a declararnos pacifistas. Éramos pacifistas, quizás no lo suficiente pacíficos. Un año después, y a medida que nos iba tocando, nos íbamos declarando objetores de conciencia, aún a riesgo de acabar pasando unos días en las cárceles militares del Estado, no teníamos miedo a vivir nuestra vida y no queríamos aprender a utilizar las armas. Y otro año más tarde tuvimos que empezar a defendernos, y tuvimos que aprender por nuestra cuenta a hacerlo. Y seguimos siendo pacifistas porque precisamente esa autodefensa tenía mucho que ver con el objetivo final de vivir en paz. Hoy, 29 años después, seguimos defendiéndonos de las agresiones del fascismo y del capitalismo, y seguimos siendo pacifistas, quizás o no lo suficiente pacíficos. Pero las armas las compartimos. Ahora justamente pues quiero poner un tema de un grupo que se llama Parabellum, que arriesgado que sea incluir aquí a Parabellum, pero sin ninguna duda tenían que estar. Estuvieron en el circuito, compartieron escenarios. Yo me enteré de su existencia por Radio Pica. Un día emitieron unos temas en directo y los grabé. Con el tiempo la cinta se extravió. Tras dos años insistiendo a uno de sus miembros, aparece una cinta con esas canciones. Cuando queda, pasa que me da una copia y me dice que es una grabación que alguien realizó en su casa de una emisión en directo a través de Radio Pica. Sobran las palabras. Escuchemos de Parabellum, El Jefe. Tienes que ser bueno y decir que sí. Hacer lo que yo quiera, trabajar para mí. De tu vida a mi parecer. Thank you. Pues por la Motorhead Whiplash, la versión de Metallica. Sí. Bien. Salga por esa puerta, alínese a la izquierda una cruz por persona. El siguiente. ¿Crucifixión? Sí. Bien. Salga por esa puerta, alínese a la izquierda una cruz por persona. El siguiente. ¿Crucifixión? No, libertad. ¿Cómo? Para mí, libertad. Dijeron que no había hecho nada y que podía irme a vivir a una isla que me gustara. Oh, me alegro por usted. Entonces puede irse. No, hombre, es una broma. Es crucifixión, sí. Oh, muy bueno, muy bueno. Bien, salga por esa puerta. Salgo por esa puerta, una cruz por persona. Me voy alineando. Gracias. Put on the makeup, put on the real. Look in the mirror, I just say, goddamn woman, where at me? Fell down the mirror. Castellón. Bueno, estabais justamente escuchando una canción de la banda de Mente Nadegó con la canción Travestit Blues. Doncs bé, ja anem encarant al final de, del programa i la veritat és que no, només tenim moltes coses, però bueno, agrair la, que estiguis aquí nosaltres compartint aquest superprograma, Pep. Moltes gràcies. No, gràcies a vosaltres. És veritat que és el programa de ràdio més llarg que he estat en la meva vida. A mi pues, se m'ha hecho corto. Porque... No, a mi també. Joder, si jo hagués sabut que hi havia tan, tanta música per aquí, hagués dut més coses. Ja, però bueno, home, hem estat compartint coses curioses. Has vingut ben carregat, eh? Sí, sí, has vingut ben carregat. Però bueno, m'ho he tornat a convidar. Sí, bueno, hoy tan, vine hoy justamente Luis. No he tenido aquí a mi gran compa, bueno, ha estado por aquí, pero hoy no hemos compartido este split que siempre hacemos mano a mano con mi amigo Jota. Pero bueno, ha sido un placer compartirlo contigo, Pep, que hasta no. Más a ver. Más a ver. Y contamos una miqueta, hem anat xerrant de tots aquests projectes que duis entre mans, una miqueta del passat i tal, i què? Quins projectes tens amb Altamar o personals? Bueno, amb Altamar tot continua, vull dir, ara ha arribat un moment on jo he estat sembrant moltíssim. Està fent moltes produccions documentals a llarg terme i ara estem esperant un poc a recollir fruits, no? És un any un poc raro per jo, perquè he fotografiat molt poc i he filmat molt i també ha estat un any molt excitant perquè he rodat el meu primer curtmetratge i la veritat que el cine enganxa moltíssim. El cine així com l'he fet jo, amb poqueta gent, pocs recursos, me descollon quan la gent diu poc pressupost i te xerra de mils d'euros, no? Poc pressupost és poc pressupost, en mallorquí, poc dobbers. I m'encanta perquè dic que si amb molt poc dobbers i amb gent que té il·lusió i té ganes d'ajudar-te i dur el teu somni a puesto, se pot fer cine independent amb molt menys dobbers des que avui en dia se xerren, no? Sobretot perquè ja tenen tot l'equip també, i això és una cosa, és un moment primordial per jo, perquè estic fent aquest canvi ja no de la fotografia en el documental que és de l'imatge fixa, l'imatge en moviment, sinó que no sé, m'estic plantejant moltíssimes coses. Tu saps que com a fotoperiodista te pots imaginar de vegades per arribar a contar la veritat de les coses com són han de sofrir bastant i passar moments bastant xungos per poder arribar a contar això i per poder arribar a trobar la confiança en la gent, en el cinema. Si tu saps el que vol contar i tens l'habilitat i l'equip per fer-ho, se poden arribar a contar històries que són totalment reals, però que si l'hagués de fer de bon de veres, s'implicació i la responsabilitat i el risc és molt més gran. I en cinema, sempre quan tu sàpigues el que vol contar i tinguis experiència amb aquest tipus d'històries, llavors jo m'agradaria molt fer una pel·lícula amb temàtica social. Jo, per exemple, vaig estar molt d'anys visquent a Holanda, a Amsterdam, i allà el tema de l'eutanàsia és legal i se pot fer. Vaig intentar fotografiar, mai ho vaig aconseguir. Quan vaig veure Mar Adentro, la pel·lícula, vaig dir, mira, això era la història que jo volia fer, no vaig tenir cap tipus d'accés perquè són històries molt complexes. Això a Àfrica sí que és possible, no te qüestionen res. Ara Holanda, Europa, en el món desenvolupat, és un accés molt difícil. Quan vaig veure Mar Adentro vaig dir, cago en nena, tio, jo hauria de fer cine i deixar-me de cercar marrons per arribar en els puestos. I han arribat el moment... Una història més amunt que semblant, però bueno. I ha arribat el moment que vull afrontar una realitat social, no sé quina temàtica ni res encara, però m'agradaria apostar per un llargmetratge i bueno, s'ha de mestel, jo crec que la primordial pel cine són les ganes, sobretot. La gent primer sempre me diu un bon guió i actors. I jo dic, sí, però el primer són les ganes i sobretot va un equip humà i tècnic que funcioni. I la gent també en el cine sol dir com més millor. I bueno, jo no, jo com menys millor, però que no falti ningú. Clar. I amb això estem, jo estic combinant la fotografia en els documentals, en el cine que encara està per arribar. Però bueno, són molt excitants i de fet ara estic més que mai per Mallorca, estic amb la meva família, amb el meu fill, he pogut venir avui 2 hores a la ràdio, la qual és extraordinari. Gràcies, família, per per aquestes que a tots mos passa, a tots mos passa, Pep. Vale, bé, jo si m'ho anava m'agradaria anar-me'n amb una cançó de Motorhead. Ja que vas empezar con ellos, acabamos. I a més una versió de Metallica. I me cago en justament Motorhead, l'únic Grammy que els han donat en la seva història ha estat per aquest tema, que és Whiplash, Látigo, una versió de Metallica. Temazo de los grandes, del Motorhead de sempre. Adéu, gràcies, besos. I de... Pues d'aquí ja despedimos otra setmana más, 1984. Ha sido un placer estar con Pep y con vosotros al otro lado de la ràdio. I un especial suport també al nostre company Larry, que avui no ha pogut venir, però que està amb nosaltres amb esperit. Sí, sí, sí. Moltes gràcies a tots. Fins la setmana que ve. Pep, torna quan vulguis. Torna que teva. Quan puguis. Vale. Salut a totes. Radio Bronca, 1984.